hold your past looking at me. I'm gonna kick on killing spree. Don't bubble in, bubble for me. Look your path now, I'm PhD. Walk around, dating, and seeing things in my sight. Right now. That enough. Jep, tervetuloa Underground-huminaan. Joo. Vuoden toinen lähetys. Toinen, joo. Mulla eka. Niinpä niin. No mutta, kuitenkin tervetuloa sullekin. Jees. Mikä tuo äskeinen oli? Se oli Beastie Boysia se. Okei. Ja Ode to... 3 pistettä oli biisin nimi. Että. Ode. Selvä. Ode jollekin. No niinpä, se on hyvä sitten itse miettiä, että oliko se minulle vai mille. No mutta... Jätetään noi oodit taakse ja seuraavaksi Way Back When. Niin, se on Aime Man, joka tollasen kappaleen meille esittää levyltään Whatever. Aime Man, joo. Aime Man. Well, I guess that this is now the end. Who'd have thought? My old friend, we signed the papers and we kept the pen. But I remember you from way back when. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome, David, what's his name again? Change to just make it count before they get to you. Is now the end. Paper signed, forget the pen. Wonder if we'll ever meet again. I'm also mixed fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Siinäpä oli Patti Smith Group. No niin. Ja kappalehan oli Rock and Roll Nigger. Okei. Ja muistatko joo. levyä? En kyllä nyt tähän hätään muista, kun ei noita kansia tässä mukana. Niinpä niin, näkyisikö se tuosta platasta itsestään? Ei sit oikein saa tolkkua. Ei niin. Joo, no ei siinä. Jätetään se. Jätetään. Kotiläksyksi. Kyllä vain. Seuraavaksi kolmen miehen armeija tulee pauhaamaan meille A Third of a Lifetime -levyltään. Ja tuota, seitsemäs kappale, Agent Man. Joo, agenttimies. See the agent. great time of year. I'm gonna tell you what I really think I like about Mondays. Could it feel like Saturdays when you don't gotta go to work? Every day is a hard day. I wake up when I want to. I do anything I wanna do. Can't wait for Tuesday. I really never like Fridays. I don't can do what I wanna do. Like you. Sold out at the movies. Go out. Can't eat at the restaurant. Weekend. Everybody wanna get tight. Put the boards for a cigarette smoke. I think I stay up. I think I wait for Monday. A 5-day weekend. I got a year-long holiday. Thank God it's Monday. Only place that I gotta be is at the show on the first tee. Thank God for irony. Never mind the aggravation, modulation. Give me another key. I tell you what I like Tuesdays. Wednesdays. Cause I kinda like Christmas. New Year. Come to think about Wednesdays. Thursdays. Are a little like Hanukkah. Every day. Thursday, Thanksgiving. I'm talking about the living. Näin, No Effects. Joo. Pump Up the Volume-levyltä ja sehän oli Thank God It's Monday. No niin, mutta nyt onkin keskiviikko, joten vielä enemmän thanks. Niin, joo. Joo, kyllä kyllä. Sitten Pehmeät pojat tulee meille nyt soittelemaan ja laulelemaan Under What the Moonlight-levyltään The Soft Boys kappaleellaan Tonight. Niin, mitähän illalla siis tapahtuukaan, se selviää seuraavan kappaleen myötä. Nobody goes. I'll be there with a very long nose. Noin, Infectious Grooves. Kyllä. Ja kappalehan oli Just a Little Bit. Niin, Just a Little Bit. Joo, Steve Miller Bandilläkin on yksi biisi saman niminen, mutta ei todellakaan kuulosta yhtään samalta. Ei ole versiokaan tuosta, tai toisin päin. Mutta seuraavaksi laitammekin vanha kunnon CCR, Creedence Clearwater Revival, Green River-levyltään. Toinen kappale, Commotion. Joo, näin se menee se kappale, että olkapa hyvää. Come on. mukava, hefen elkeen mukana. Äpäröi omassana ainoana lupana, mikä merkkaa mitä mihinkään suunta. Rakastunut itsensä, mihinkäs muuka. Röykeikä sekseen, reilu kerho elittiin. Ihan mainitakseen vaan pari merittiin, joita hoitaa koko ajan tehotyönä. Syyllinen mone, mut mitä en myönnä. Vaan kirkkain silmiä vakavalla naamal. Saaraa vaik vähän hataral kaaval. Törkeyden huipulla terävintä kärkeä. Pisteet missä se on enää mitä järkeä. Mut ei meno rajoita, vaan päin vastoin. Entis luempa, suoraan päin kasvoi. Tääl näin pidetä huoltava omistaja muita. Mene kunnes toisiin todistaa tuomioit. Epäilystä, naapurissa haukkuva logistiin syystä. Sano mitä tietää mitä luulee. Mitä huoleet, kaikki kunniassa kuulee. Rappis pedeistä, chillu rassa ja hippeihin. Aina niin vittu larppa ja flippeihin. Tulla aina muista esim puittarikoulus. Jos tiedätte nötte kaikest vittu fruittaritouhus. Tyylihän on aina ollut selkeä. Niinku leijuen keuli minkä kerkee. Rotsi auki yli päällikön elkeen. Mut yleensä ihan mukava. Tyylihän on aina ollut selkeä. Niinku leijuen keuli mikä kerkee. Rotsi auki yli päällikön elkeen. Mut yleensä ihan mukava. Tai ainakin et melkein. Tilanteet vaatii äpäröinti. Otetaan nekin haltuun. Kyse alasilla metodeen. Se tietäkään heti alku. Mitä sitä kieltämään? Mua joutuu joskus sitä myöten sietämään. Et pasifistinkin mieltä alkaa siirtämään. Keskivertokäytös ehkä mukavaa luokkaa nostaa. Tarkemmin ajatellen silt mun mikkikin kuulostaa. Vaik mä hyökkään sniikisti. Aktivisti tarhoille ja haistataan paskat kaikille vanhoille arvoille. Tätä porukan luonnon armoille ja se kuuluukin tän luontoon. Et tuotannois tykätään hyvää tai huonoa. Ei yhtään välimuotoa, jengi mielipiteissä. Se erottaa tän kaikista tasapaksusta massahiteistä. Miellyttävää, helppoa kuunneltavaa sekä kevyttä. Hengellistä paskaa, kuka sellaista jaksas levyttää tai saatisit kuunnella. Osta vähin rahoilla, jos on terätty niin tekemään, niin joutuu ole pahoillaan. Koska mä empatineen ja melkein mukavaksikin haukuta. Paitsi naapureiden keskuudessa, missä aletaan heti naukumaan kuin himaa. Tuo frendit aamu yöstä päätä aukomaan. Pika pika stereoista biitit takaa laukomaan. Siin vaiheessa iltaa muutenkin jo kivoimmillaan pikkuhiljaa. Keskusteluaiheet riivoimmillaan eli ulkonäkö ja ensivaikutelma. Ehkä pettää viimeistään kun keltaa valitaji ime persettää. Tyylihän on aina ollut selkeä. Niinku leijuen keuli mikä kerkee. Rotsi auki yli päällikön elkeen. Mut yleensä ihan mukava. No ei edes melkein. Tyylihän on aina ollut selkeä. Niinku leijuen keuli mikä kerkee. Rotsi auki yli päällikön elkeen. Mut yleensä ihan mukava. No ei edes melkein. Sopivasti sekas eikä koskaan ihan kiva. Täpä pidetään kusipäät mieluummin vaik vähän vihasina. Läpät pysyy likasina, jutustelut pikasina. Leikis on vieläkin se sama vanha sikailija, jolla taito sanoo aina jotain älytöntä. Väärä aika väärässä paikassa totaalisen hävitöntä. Rikkoo mielen rauhaa. Järkyttää maailman kuvaa, kuvottaa varuja. Läppä pistää posket punottama. Tilamone illa ja oma siinä sivussa. Kärki kolmikossa, koira tarha heti imussa. Äpäröimäs kuppila ovel esittää kovista. Ja muutenkin käyttäytyy kuin Euroopan omistaja. Omasta mielestä mä oon kyllä silti jäätä melkein mukava. Kukavaa ei halua mennä valtavirran mukana. Tai virkavaltaa totella oli parempaakin tekemistä. Naiset ulos hepenistä, valitukset metelistä. Ilta meni kaikki puoli ihan upeasti. Vaikka noin puolet paikalla oli, joista vihamammo rupeski. Se ei hämää silti yhtä kaikki kuin ei vaan voi miellyttää. Voi kuulemaan yrittää, mut sitä mä en tiennytkään. Eikä se joka tapauksessa edes kuuluiskaan mun agendaa. Et altais jotain vittu kiva poika pisteet hakemaan tai rakentaa. Jotain sosiaalisia suhteita, kun vittumaisuus mittaris mun lukemat on muhkeita. Tyylihän on aina ollut selkeä. Niinku leijuen keuli mikä kerkee. Rotsi auki yli päällikön elkeen. Mut yleensä ihan mukava. Tyylihän on aina ollut selkeä. Niinku leijuen keuli mikä kerkee. Rotsi auki yli päällikön elkeen. Mut yleensä ihan mukava. No ei perkele. Yeah. Näin, reilu kerho. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja melkein mukava oli kappaleen nimi. Juu, meinas seuraavakin sieltä hyökätä hillumaan. Joo, semmoista se välillä on. Kyllä, kyllä, seuraava hyökkääkin hillumaan ja se on Emerson Lake & Palmer-niminen yhtye. Levyltään Tarkus, 7. kappale. Are you ready, Eddie? No, olenhan minä. Are you ready, Eddie? Are you ready to turn rock and roll? Eddie, Eddie, Eddie, For him or her, rocking on your radio like the crash crew. Ask whoever you want. I'm managing the fault on the paper. Outside of that, we pull capers for days, riding throughout the maze of streets while we blaze the beat, watching the sweet things wiggle their butt to pluck three on the cut. Moving on your whatever you got, we gon' get bringing our point to your position. Ripping stages with my thought coalition, carrying on, eradicate all your stress. Slow, just another episode through these area codes. We banking on my times running through your city. If you're missing out at a show, we get ready. We got high times running through your city. It's the hotness talked about but never seen at the Loch Ness. Did you cop this? Dropping inside your vein and like a train, we be running throughout your legs and arms. You're high off a talent and charm. Check the caliber, just be a smash like some fruit on stage with Gallagher. Wear your bib cause it's messy. Niggas scheming on my girl as if my name was Jesse. Watch your manners, now let me pass it off to Dave. Yeah, I said travels like Cameron LaRue. Small talking in the big city, it's all about getting the coins. Everywhere I go, I touch a tenderloin. Exporting a .com, Viet Mark, a bomb on your metro. Modern order, I ain't horse. Yo, take the cross and meet a nigga at the butcher. Cutting your girl, we on a world tour. Supplying your bloodstream with nothing but the pure uncut. High times running through your city. If you're missing out at a show, we got pretty. We got high times running through your city. We ain't walking on a yellow brick road. These streets, they red and bloody, kids. Study your code so you can easily pass. I stash a little love when I'm on the visitation. If you cross my lines, nigga, do the same. I'm guaranteed to run through and prove the game. Ain't bigger than the pieces in it. You see the pieces in it had me stuck traveling one side of the map. Clapping hands with rap cats who ain't deserve that. Long hauls and living out of suitcase, man. Chicken heads and gangs of fruitcakes, man. Ain't nothing better than exploring the outskirts, especially when she ain't got no pantyhose on and it's on. High times running through your city. If you're missing out at a show, we got pity. We got high times running through your city. High times running through your city. If you're missing out at a show, we got pity. We got high times running through your city. It's like the mercenary getting down. And we got Dave Banner getting down. And we got Maceo getting down. And of course my nigga Eno getting down. And we got JB getting down. And of course Slum B getting down. And we got my man Christ getting down. And we got Calm Sense getting down. And we got ND getting down. You know Troy Hightower getting down. And we got C. Smith getting down. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, come on. De La Soul, mukalaan DW, fiittailemassa, laulaa lurittelemassa siinä, ja True Your City oli kappaleen nimi. No niin, siihen melkein sopisikin perään tuo War, City Country City, levyltä The World is a Ghetto. Niinpä niin, gettomaailma. Hey, tykkää flaida, joo, se tykkää tökkii. Se vetää mua nenästä ja jatkaa vielä takaa. Sit kun mä ehdin kääntyy, se ravistaa jo lautaa, mikä tässä auttaa. Mä tykkään lukee kirjaa, se tykkää pussaa iltaa. Mä tykkään kattoo leffaa, se tykkää potki peffaan. Ja kun mä teen taas hommii, se rakentaa jo pommi, mikä tässä auttaa. Hei. Mun faija lataa broidia ja ojentelee mutsii. Mun broidi jahtaa mua ja mä saan juosta skutsiin. Mut se saa mut aina kiinni ja sekoittaa mut oksiin, mikä tässä auttaa. Selittänyt, mistä lopettaa tai mistä alkaa. Mut kansa sen kun rönnöttää ja nostaa kaasun jalkaa. Mikä tässä auttaa? Ei mikään. Näin. Varhaista isokynä tuotantoa. Kyllä, oli niin tunnistettava. Joo, ja toi on ihan... Vain sinkkuna ilmestynyt kappale nimeltään Mun veli lyö mua turpaan. No siinä on kiva broidi, hei. Kyllä. Semmosta välillä on. Joo. Jep, mutta... Lyöksit seuraava broidi takas, vai mikä sieltä tulee? Sieltä tulee kuule... No, mä en tiedä mikä tää. Tää on niinku Samuelin... musiikkia. Jaha, aikanaan. Niin, edes menne. Kyllä, kyllä, kyllä. Turkaman. Joo, eli biisille en osaa sanoa mitään nimeä. Eikä mitään muutakaan. Mm. Joo, mutta hieno kappale, joten pistetään pyörimään. Thank you. No niin, siinähän oli Rage Against the Machine. Juu. Ja People of the Sun oli kappaleen nimi. Kyllä, sellainen repäisy. Ja seuraavaksi meille tulee repimään The Replacements Let It Be-levyltä. Ei ole kyllä Beatles-kopioita varmaankaan. Tom Gets His Tonsils Out on biisin nimi ja tämmöstä meininkiä. Takan, ettei ole mikään Beatles-biisi. Tommy gets his tonsils out. Hi, Susie. You know what? I've been in the hospital. Open wide. A doctor's here. Everything is fine. Got nothing to fear. Strap him down. We're out of gas. Stop your bawling. Strömsössä, koska olemme lähiradiossa ja laitteet ovat niitä aivan. Ovat. Kyllä, sieltä tuli semmoista remiksiä nyt, ettei... Ei jaksa kuunnella. Ei tällä kertaa. No, ei siinä. Itse asiassa tuo seuraava biisi sopiikin sitten tuohon hyvin. Vessel Umpio levyltään Seppo on viileä, taitaa olla muuten EP. No, mutta anyway, se on niin turhaa. Niin neljä biisiähän siinä on, eli eiköhän se EP. Kyllä kriteerit vai. Silloin täytä. Näin tekee. Tiedätkö se mitä sen jälkeen, kuunnellaan uudestaan Hassenkone? Joo, kokeillaan, jos se skulaa sitten sen jälkeen. Jees. Joo. Joo, se on niin turhaa. Sä kysyt, miten menee, mä saadan, no se menee. Ja vitolle me astutaan baariin. Tehdään kaavio tilanteesta, ihmetellään, miksi me täällä taas ollaan.

hyvä kaiken pahan voittaa, kun Kolumbia orkesteri soittaa. Hyvä kaiken pahan voittaa, kun Kolumbia orkesteri soittaa. Näin. Nyt se toimi. Kyllä. Ei enää tullut semmoista epämääräisremiksiä. Joo. Siinä kesäisiä tunnelmia 7.6.1980. No niin, historia. Provinssi Rockista. Historia siipien havinaa. Hassisenko ne tämän kyseisen Kolumbia orkesterin, mikä varmaan tuli... Kappaleen myötä selväksi varmasti, joo. Niin. Eikä siitä sen enempää kerrottavaa. Se meni noin. Niin meni. Ja toinen kerta toden sanoi. Kyllä, ei tarvittu kolmatta. Ei. Mut seuraava on kolmas. Nimittäin kolmas kappale siltä levyltä. Tortoise on esittäjä ja Millions Now Living Will Never Die. Levy A Survey. Survey. Joo, mitä liekään, mutta tälleen se menee. Yeah. sinne meni. Kyllä. Hieno. Siinä oli Massive Attackin 3-kappaleista, koska hehän tekivät tokalevy, taisi olla Protection aikanaan, ja sen jälkeen tulikin kolmantena No Protection, mikä oli Matt Professorin kanssa tehty tästä Protection-levyn biiseistä dupi-versiot. Ja tässä oli siis Trinity Dup, alun perin ollut kappale nimeltä Tree. Juu, no niin, kyllähän se Trinityhän tarkoittaa kolmi yhteyttä, mutta ei siitä sen enempää. Päästetään MC5 seuraavaksi ääneen Kick Out the Jams-levyltään, mikä on erittäin legendaarinen tietenkin. Kyllähän se on. Kyllä, kyllä, mutta ei mitään nimikkobiisiä tällä kertaa, koska muut soittavat yleensä sen. Soittavatko ne tätä? Borderline, 5. kappale kyseiseltä levyltä. Mä oon muuten soittanut ton. Joskus. Kyllä. Joo, back in the day, mutta siitä on niin kauan, niin se voi nyt soittaa uudelleen. No fun, my baby. Niin. Joo. Siinä oli hieno biisi. Sehän se oli The Stooges. Jep. Ja kappale oli No Fun. No oli se aika lyysti kuitenkin. Oli. Oli. Joo, hieno biisi ja jatketaan vielä hienoilla biiseillä. 2 minuuttia keskipäivään. No vajaat 2 minuuttia, mutta ei siinä. Seuraavaksi sitten kevyttä keskellä päivää. Hyvää päivää. Päivää vaan teillekin. Camel, Crazy Shark. Ja siis niin, ja Earth Rise on biisin nimi. Oli kontrastia sitten. Kyllä, siitä vastasi Down My Throat. Kyllä. Ja kappalehan oli nimeltään Skenester. Jees, jees. Down My Throat kuulostaa ihan kaljalta tai kahvilta. Alas kurkusta vaan. Joo, joo. Ja sitten ne. Nenän niistelyä. Joo, ja vuoroon astuu Treblinka. Aha. Ja kappale on nimeltään Tie onneen. Nonni. Yeah. Näin, se oli Talvin Sing. Joo, OK oli biisin nimi. Ja aha, saman nimiseltä levyltä. Sillä lailla. Simmottiin nyt päästit itse helpolla. Kyllä, kyllä. Joskus se on vähän, ei se ole laiskutta, se on mukavuuden halua. Joo. Niin, no mutta mukavuuden halusena seuraava kappale. Se on James Brownin ensimmäiseltä levyltä. Jaha. Kappale nimeltä I Don't Know. Ja eka biisikin. Ei jo. Eikö? Sitten mulla on väärä seitsemäs levy. Niin olikin. Mä olin väärässä levys. No niin. Nonni, mutta I Don't Know. Siinähän se tulikin. Oh, I don't know. Down. I didn't think was anybody could take my place that was around. I tried to do my best as nice as I could, but still you insist that I didn't do what I should. Now you just can't make a fool out of everybody, 'cause at the end somebody gonna double cross you, and it'll be your best friend. One thing for sure, wherever you go, you can always say, I don't know. Station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop him. We'll be right back. Look what? Look what? Look what? Cut it off. Hei, hei. Se oli Primal Scream Vanishing Point-levyltään kolmas kappale, joka kantoi nimeä Kowalski. Joo, että semmonen. Joo. Joo, joo. Sitten. No tuota voisimme vaikka kuunnella Mr. P. Chill ja Trunk of Funk. Joo, pitkästä aikaa. Esittää meille kappaleen Fresh. Jep, se on aika fries. Joo. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the body move. Yes, yes, the beat is like, and we got the stair coming up on the underground. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the body move. If hip hop were bricks, I'd be a housing project. Fools always wanna know how rough can I get with this West Coast flavor mixed with jazz. I lock MCs down like Alcatraz with the most underground sound coming out of the sack. Take your headsets off and take three steps back. I know you're gonna love this flavor, so put some in your pocket and save it for later. Cause it's a new thing, the swing in Y2K. While everybody talks about player hate, but it's not about attacking the biggest gap. It's about cooling in the park, playing bones and shit like that. No more tilting that photo, and just kicking it by the liquor store. Too many of my peers have sold out. Took rap to the wrong level, and now it's falling out. So I've gotta preserve it. Cook it up funky, put it on the plate to serve it. I know y'all gonna love this sound. B-Chill's taking it back to the underground. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the party move. Yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up with the underground. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the party move. Yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up with the underground. The love of the game. Right. Forget about the fortune, I'm in for the fame. True. Although you don't remember my name, I still got love for you just the same. You filled up the spot and I'm glad you came. Playing the empty rooms was a strain on my brain. Cause I like to elevate the crowd like a crane. And motor MCs just like a train. Beat Chill has had heart from the very start. Protecting and perplexing my rhymes and art. Miscalculations of potential genius. Spoken freely by those who ain't seen this. And I'm damn sure not gonna quit. Keeping underground alive among pop hits. For every Puff Daddy or Jermaine Dupri, this 10 of me, a real MC. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the party boom. Yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up when we get the frame. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the party boom. Yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up on the underground. Yes, yes, the beat is like, and we got the groove to make the party boom. Yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up on the underground. Yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up from the underground. Yes, yes, the beat is like, yes, yes, the beat is like, and we got the sound coming up from the underground. Jees, jees. Sehän oli Megadeth. Still Alive and Well oli levyn nimi. 7. kappale, Moto Psycho, jos ei se nyt tullut tuossa selväksi. Kyllä pari kertaa siinä sanottu. Kyllä, kyllä. Laskitko oikein? Ei. No en mäkään. Mutta mitä seuraavassa kappaleessa tullaan sanomaan vai sanotaanko siinä mitään? No tässä nyt ei aina paljon kirjoitella. Se on nimeltään About Not Worth Writing Home About. Jaha. Sen esittää meille Royals. No ja niin. Ja mainittakoon, että kyseiseen kappaleeseen sanotukset on tehnyt tuossa, no itse asiassa tarkkoja ollessa 8. lokakuuta viime vuonna edes mennyt Jim Pembroke. Niin, R.I.P. vaan Jimille. Joo. Kyllä, hienoja kappaleita mies teki. Nää on, mutta ei muuta kuin... Royals ääneen. Kyllä. Worth writing. Smashing Pumpkins oli tämä Siamese Dream-levyltä ja Geek USA. No, kyllä, kyllä. Semmoisia ne kurpitsat on. Kyllä, ja jenkkinörtit. Joo. Joo, aha, taas tapahtui tämmönen jännä efekti. Mitä? No ei mitään, äsken vaan yhtäkkiä sun ääni meni silleen hassusti ainakin mun kuulokkeessa. Ai jaa, mun mielestä se on kuulostanut melko surkuhupasalta aina. No joo, ei siinä. Mutta seuraava. Mäkään kuule itse asiassa taas. Taas se jotain. Tykitäs vähän tuolta. Ah! Älä saakeli, nyt meni korvat. Hemmetti viekö. No niin, mutta. Joo. No johan rätäjää. Niin tekee. Nyt kuuluu. No niin, kuuluukin. Joo. Joo, joo, joo. Seuraavaksi vuoro on Be Legit. Kappaleella. Joo. Be Legit. Ai, ihan nimikko biisi. Kyllä. Vau. Wow. Don't siinä yksi legendaarinen ääni taas. Mutta ei viittinyt soittaa tuota James Brownin perään, vaikka tässä nyt olikaan ei silloin väliä. Tämä oli Aretha Franklin levyltä I Never Loved a Man the Way I Love You. Ja Good Times oli biisi. Jep. Niin hei, katos vaan, meillähän on enää 9 minuuttia. Hetki lyö. Hetki lyö, mutta älä vaan sano, että se on juuri seuraava kappale. Ei kyllä ole. No hyvä. Tai mä en tiedä seuraavan biisin nimeä. Jaha. Tää on nimittäin Back in the Day -orkesteri oli haastattelussa. Jaha, mikä niistä? Neitsi lauantai-ohjelmassa. Joo. Okei. Ja tämä on nimeltään Radux, tämä orkesteri. Jaha. Heillä oli, oli muutama biisi, mitä niillä oli purkitettuna, poltettuna levynä toivat minulle. Ja silloin saatiin iloksemme huomata haastattelutilanteessa, että 3 ekaa biisiä ei toimi ollenkaan. No aivan mahtavaa. Mitkä oli uusimmat biisit. Mutta tota, oli siellä 3 biisiä, mitkä toimiikin, mutta näissä ei ole mitään. Biisin nimistä ei ole hajua siis. Eli keksikää itse. Juu, nyt on kuulijalla vapaat korvat. Niinpä. Me ei siis sano kädet, mutta... Joo, mutta joo, ei kauan. Okei, kuunnellaan Raduksia. Juu. Nuoret pojat soittaa trässiä. Nonni. We'll be right back. It's over. All the heartaches are gone. You were doing to me, everybody but me. But now, baby, baby, it's all over. All the heartaches are gone. Däkä, it's all over. No ei kaikki ole ihan ohi, mutta tämä ohjelma on ihan juuri tuota pikauhi seuraava kappale jälkeen. Kyllä, näin meille äsken tunnelmoi Billy Davies. Joo, mutta viimeinen hidas ja hei se hei. Se on aika hätänä kyllä. Okay, mutta joo, siitä vastaa Carnival ja biisin nimi on Kivisade. No niin, ei muuta kuin kypärä päähän.